Mein Mensch. Codziennie tylko zmywam i zmywam, lakierem półki w pokoju pokrywam. Czy to się jeszcze do czegoś nada, strada? Ty tapicerkę myję i myję, w pastach i płynach zanurzona po szyję. Czasami to ja już z sił opadam, strada. Gdy na podłodze klęczę oparta, łokciami tymi co tak wytarte, a moje włosy do oczu wchodzą, nie chłodzą. Gorące ręce, gorące stopy, przecież weszliśmy do Europy. Tu mi się wszystko zupełnie nie zgadza, strada. Nad wiatrem płaczę, wyrywam palce, ja z tym po prostu już dalej nie walczę. Podnoszę głowę znad kolan do góry, no który? Na widok tego, co trzęsą się ręce, ja tego nie chcę już przeżywać więcej. By zadowolić jego, szarpie się wciąż mój mąż, bo mój mąż. Mój mąż niezadowolony jest codziennie wciąż. Mój mąż niezadowolony jest codziennie wciąż. Kiedy uderzył, to sobie się wzięłam i bez namysłu w serce nożem go pchnęłam. Upadł skurwysyn bez dania racji, bez kolacji. Kiedy uderzył po raz ostatni, wiedziałam, że teraz to pewnie się zacznie. Przecież weszliśmy do Europy, no co ty? Policja wpadła zaraz jak na gotowe, ja w rękach siedząc trzymałam głowę. On na podłodze zabity leży zwierzę. Zaraz zabrali grube to jego ciało, potem pytali mnie, a jak to się stało? Że nóż powstało, serce wbiłam, zmyłam. Codziennie tylko zmywam i zmywam, i to co stało się przed tobą ukrywam. Nie dowiesz się ode mnie niczego więcej, nie chciej, bo jej mąż. Jej mąż, jej mąż niezadowolony był codziennie wciąż. Jej mąż niezadowolony był codziennie wciąż. Jej mąż. Jej mąż niezadowolony był codziennie wciąż.